İkinci olarak güneş harflerinin telaffuzuyla ilgili örnekler verilecektir. S, N ve Ş harflerinin şeddeli yani çift söylendiği dikkatinizi çekecektir. الشمس النور السندويتش